صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آئیے مل کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا لکھا ہوا کلام پڑھنے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں، تو تمام اسلام بھائی میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سرور آئے گا۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں دب کے زیر پا گنجا یش سما دب کے زیر پاپ نہ گنجا یش سمانے کو رہی بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں ان کا منگ منگتا پاؤں سے ٹھوکرا مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں جن کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر سو قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں ہائے اس پاتھر سے اس سینہ کی قسمت تھوڑی ہے ہائے اس جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں بے تکلف جس کے دل میں یوں کریں گھر ایڑیاں عارضِ شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں جسے سجدا کرے رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گوہر عارضِ شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر وقار اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں عارضِ شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں کے تا بلا تم سے نہ ڈر، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں، شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں۔